w aptekach. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla mężczyzny, który ugodził nożem księdza we Wrocławiu. Trzy osoby nie żyją po eksplozji na tankowcu w stolicy Dagestanu Machaczkale. 17 czerwca odbędzie się koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz piosenkarza Stana Borysa. Na 3 miesiące aresztował wrocławski sąd 56-letniego Zygmunta W., który wczoraj na Ostrowie Tumskim ugodził nożem księdza. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Przed godziną 7 w centrum Wrocławia mężczyzna podszedł do księdza, rozpoczął z nim rozmowę i ugodził nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. Były zawodnik walk MMA Mamet K. został zatrzymany za paserstwo w związku ze sprowadzeniem luksusowych samochodów. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że zatrzymania dokonano na wniosek śląskiego oddziału tej prokuratury. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali Mameda K. w toku postępowania, który prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy, a dotyczący paserstwa luksusowych samochodów. Zatrzymany po doprowadzeniu do prokuratury usłyszy zarzuty. Po ich ogłoszeniu prokurator podejmie decyzję w przedmiocie środka zapobiegawczego. Jak ustalili prokuratorzy, pojazdy były nabywane na terenie Czech. Wśród luksusowych samochodów znajdowały się takie pojazdy jak Porsche, BMW serii 6 czy BMW serii 7. Mamet K. to pochodzący z Czeczenii Polak, który walczył w MMA w latach 2009-2018. Stoczył 42 walki, z których wygrał 34. Karierę sportową zakończył w grudniu ubiegłego roku. Komisja Europejska sugerowała wprowadzenie konkretnych działań w celu redukcji luki w ściągalności VAT za rządów PO-PSL, mówi doradca podatkowy Roman Namysłowski. Przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń tego podatku świadek przypomniał o zalecanych wówczas przez Brukselę działaniach, odwróconym opodatkowaniu na wyroby stalowe czy wprowadzeniu centralnego rejestru faktur. Roman Namysłowski, który był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów, powiedział, że resort dowiedział się o problemach ze ściągalnością podatków na początku drugiej kadencji koalicyjnych rządów. Myślę, że ta wiedza pojawiła się gdzieś w latach 2011-2012. Z perspektywy czasu myślę, że jednym z dokumentów, które wskazywały, jakiego działania może podejmować państwo w celu walki z wyłudzeniami, to było dokumentu Komisji Europejskiej, która wskazywała działania, które państwa członkowskie mogą podjąć w celu walki z tymi patologiami. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u po południu przesłucha Pawła Oracza, byłego szefa Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów. W stolicy Dagestanu Machaczkale doszło do eksplozji na zacumowanym w porcie tankowcu. Według radia Echo Moskwy 3 osoby nie żyją, a kolejne 3 trafiły do szpitala. Eksperci Komitetu Śledczego ustalają przyczyny wybuchu. Machaczkała leży nad Morzem Kaspijskim. Do tamtejszego portu handlowego zawijają głównie rosyjskie statki przewożące ropę i gaz. Tankowiec, na którym doszło do eksplozji, należy do jednej z wołżańskich spółek transportowych. Jak ustaliła agencja Interfax, jednostka przypłynęła z Turkmenistanu z 2000 ton ropy. Według wstępnych analiz przyczyną eksplozji była awaria instalacji gazowej w maszynowni statku. Ratownicy z Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji zapewniają, że nie ma zagrożenia wycieku ropy do morza. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. 17 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz piosenkarza Stana Borysa. Wykonawca Jaskółki Uwięzionej Spaceru dziką plażą wymaga specjalistycznego leczenia oraz długiej i kosztownej rehabilitacji. Bilety na koncert w cenie od 70 do 100 zł można kupić za pośrednictwem strony sklep polskieradio.pl. Stan Borys podziękował za wsparcie artystom biorącym udział w koncercie. Emocje są tak ogromne z tego powodu, że właśnie tak jak jest w piosence Nie jesteś sam, wszyscy zgodzili się wystąpić dla mnie i kiedykolwiek zdarzy się taka okazja, że ja będę mógł odwdzięczyć się, to uczynię to z wielką radością. Dziś po 14 w radiowej jedynce zostanie wyemitowany cały wywiad ze Stanem Borysem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalnie w całej Polsce, na Dolnym Śląsku do 34 stopni, w centrum 31, na Pomorzu 30, na Podkarpaciu 29. Wszędzie pogodnie, tylko na zachodzie i południu chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tacy Heroes tym razem. Hollywood Vampires to jest nasza piosenka dnia. I nim przyjdą goście, to jeszcze mamy zaproszenia dla Państwa na tegoroczny 9. Enter Enea Festival, który odbędzie się nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu od 17 do 19 czerwca. Będzie tam bardzo wielu wspaniałych wykonawców, a wśród nich między innymi jedna z najbardziej cenionych na świecie wirtuozów fortepianu i organów kościelnych, Chris Jarrett ze Stanów Zjednoczonych. I jeśli ktoś z Państwa chce się z trójką wybrać na tegoroczną 9. edycję Enter Enea Festival, to zaproszenia czekają. Proszę zadzwonić do Edyty. 2 2 7 3, numer telefonu znany Państwa. 2 2 7 3, zaproszenia czekają. Teraz już zaproszenie na spotkanie z gośćmi. Goście za chwilę, a przed gośćmi utwór zespołu Foreigner. Dlaczego, to się też wyjaśni. Wydaje mi się, że niektórzy słuchacze programu trzeciego już pakują swoje walizki, by odwiedzić Dolinę Charlotte, bo jak Państwo wiedzą, w tym roku zespół Foreigner właśnie tam wystąpi i pewnie usłyszymy wszystkie te najpiękniejsze utwory, a wśród nich Waiting for a Girl Like You. To był zespół Foreigner, to jest program Do Południa. Państwa gościem jest teraz Natalia Kwiatkowska, zespołu Cheap Tobacco. Dzień dobry Pani Natalio. Dzień dobry. I informowałem słuchaczy, ale przypomnę, zespół Cheap Tobacco wrócił z Kanady, dokładnie z Toronto, gdzie koncertował i za chwilę sobie o tym porozmawiamy. No i dlatego pytanie, czy teraz do naleśników dodaje Pani zawsze syrop klonowy? Kupiłam. Ale nie o zakupach będziemy rozmawiać, a o koncertach. Jak to się wszystko udało? Czy to były koncerty dla Polonii, czy to były koncerty dla Kanadyjczyków? Innymi słowy, jaka była publiczność na tych koncertach? Publiczność była mieszana, absolutnie. Było parę osób z Polski, nawet takich, które gdzieś tam kiedyś spotkaliśmy na szlaku koncertowym, więc to były miłe niespodzianki. Ale też właśnie były osoby i z Kanady, i gdzieś tam też z zagranicy. No fajnie, znaczy fajnie, po prostu dobre przyjęcie naszej muzyki tam. Jakby czuliśmy się właściwie tak, jakbyśmy byli we właściwym miejscu, tak naprawdę. Jakby ta muzyka była tam taka naturalna i normalna. Więc... Mówiłem Pani, że Kanada jest przyjazna, bo trochę Was namawiałem do tego, żebyście wybrali tamten kierunek, jeśli chodzi o ekspansję muzyki Cheap Tobacco poza granice naszego kraju. No to dobrze, ale opowiadała Pani również, że spotkała Pani kogoś ważnego z radia. Tamże. Tak, tak. W ogóle dużo bardzo kontaktów udało nam się nawiązać i dostałam właśnie w zeszłym tygodniu potwierdzenie, że zagramy w przyszłym roku na festiwalu Summerfest w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Także także dużo się dzieje i dzięki tej Kanadzie myślę, że gdzieś tam jakieś nowe drogi, nowe możliwości się zaczęły otwierać przed nami i no i dobrze, i o to chodzi. Cieszę się bardzo. Płyta ta nowa, ciągle jeszcze nowa. Jeszcze ciągle ogrywana. Coś macie w planach najbliższych? Nagraliśmy ostatnio live sesję do takiej nowej piosenki, której nie ma jeszcze na płycie. Zaczynają się już jakieś tam pomysły wykluwać w głowie i chcielibyśmy usiąść nad materiałem, ale myślę, że to jeszcze za wcześnie. Może jakaś wiosna przyszłego roku zaczniemy pracę nad nową, nie wiem, czy płytą, czy po prostu będziemy wdrażać system singlowy. Jasne. Tym razem. Wow. Wakacje macie zajęte mocno, czy wyjeżdżacie daleko, zamykacie drzwi i was nie ma? Nie, no wakacje musimy być. Gramy, chcemy gramy, być, gramy ile się da. Gramy też duży festiwal na Węgrzech, bo gramy na Shiget Festival w tym roku na scenie europejskiej, więc no takie naprawdę ciekawe i myślę, że rozwijające i duże dla nas rzeczy się wydarzą w tym roku, w te wakacje. To bądźmy w kontakcie, bo być może już niebawem będziemy mieli informację o jeszcze jednym przyjemnym bardzo wydarzeniu i ja tak prawdę jest. Mówiąc trzymam kciuki za to wydarzenie, oby się wszystko udało. Natalia Kwiatkowska, Cheap Tobacco, pozdrowienia dla całego zespołu. Pozdrawiamy, absolutnie, znaczy ja pozdrawiam, nie dziękuję wiem jak pan, chyba też. Do usłyszenia. A my sięgamy po nową płytę i utwór, który znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę. Utwór jest zatytułowany Thunder. Take care of his child, but I woo. Fanda. Zespół Cheap Tobacco rozkręca się, jak Państwo słyszeli, w planach i Stany Zjednoczone i pewnie jak będą tam, to jeszcze wrócą do Kanady. Wcześniej będą Węgry. Dojdzie do tego, że za niedługo trudno ich będzie zobaczyć w Polsce. Także jeśli Państwo gdzieś zobaczą plakat, że zespół Cheap Tobacco koncertuje, proszę ich zobaczyć na koncercie. Jeszcze trochę inaczej to w takim kontakcie żywym będzie przez Państwa odbierane. Cheap Tobacco, Thunder w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A u nas teraz nowy Bruce Springsteen. Tucson Train to był Bruce Springsteen. Dzisiaj zapytałem Państwa o lazurowe miejscowości w naszym kraju. Okazuje się, że tych miejscowości bardzo dużo. W tej chwili dołączyła miejscowość, która nazywa się Wąsosz Górny. Lazurowy Wąsosz Górny, żeby wszystko było jasne. Ale nie jest to jakaś wielka zasługa Wąsosza, dlatego że Wąsosz znajduje się, jak się dowiaduje, blisko Działoszyna. A od lazurowego Działoszyna wszystko się dzisiaj zaczęło. Program trzeci Polskiego Radia. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało, ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Największy znany mi fan zespołu WW mieszka w Bielsku-Białej, ma na imię Zbyszek. I oczywiście po emisji tego utworu nie mogło się obejść bez listu Zbyszka. WW i od razu mi lepiej. Dziękuję za kapelę mistrza Wagla. No to teraz Led Zeppelin i też będzie dobrze. Give me some silver as you get a little gold. lies I've taught you to keep you from the gallows pole. Powtórzę zdanie słuchacza zawsze i wszędzie. Led Zeppelin i dużo listów dzisiaj od państwa. Jeszcze jeden. Akurat w Radiu WW, a ja mam jutro spotkanie z chłopakami w Teatrze Starym w Lublinie. Magiczne miejsce, magiczna muzyka. Buzia się cieszy. Pozdrawiam z upalnego Lublina, Piotrek. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden utwór zaplanowany na dziś. Zespół Archive. Sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around. Moments of the beauty of the blistering sky. Moments of the beauty and I don't know why. Moments of the beauty of the blistering sky. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with a gun to my head. side of your face. Razor wire spinning around you. Responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility. A i wynikałoby z tego, że to już koniec naszej działalności na dziś, choć została nam jeszcze jedna piosenka. Zespół The Lemonheads. Hey. To był zespół The Lemonheads, ale utwór, jak się Państwo zorientowali zapewne. No i sama pani Robinson należy do Paula Simona. Ostatni utwór dziś w programie. My za to spotkanie bardzo dziękujemy. Edyta Kocęba, Michał Jakubik i Piotr Baron. Przy okazji, jeśli Państwo pozwolą, jeszcze zaproszę na jutro, na późny wieczór, 23:00, trzy wymiary gitary. Zapraszam, wspólnie posłuchamy płyt. No a teraz jeszcze przed nami powieść i tę część naszego programu przygotowała Barbara Marcinik. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja, czwarta szubienica. Ciąg dalszy. Ksiądz Kopczyński, jakobin oraz wolterianin, pozostawał pod wpływem francuskich encyklopedystów. Język był według niego logiczną całością mającą swe idealne źródło w prawach logiki. Antoni Trębicki, który przyjmował wersję z Kopczyńskim, utrzymywał, że gramatyk, anulując święcenia Kossakowskiego, posłużył się cegłą. Targano gdyby jakiego opętańca, rozrywali między sobą i tłoczyli, a PR Kopczyński, nie w ceremonialnym ubiorze, ksiądz niewłaściwy, cegłą mu olej święty z ciemienia i karku wycierał. Dlaczego Kopczyński był księdzem niewłaściwym, Trębicki nie wytłumaczył. Niewytłumaczalne wydaje mi się również cegła. Nie sądzę, żeby Kopczyński, choć był jakobinem, użył cegły w celu zadania bólu biskupowi inflanckiemu. Nie było przecież powodu, żeby dodatkowo represjonować biednego wisielca, czy raczej półwisielca. Zabieg przeprowadzony przez księdza gramatyka był zresztą kompletnie bezowocny, z czego w rewolucyjnym chaosie prawdopodobnie nie zdawano sobie sprawy, gdyż według postanowień Soboru Trydenckiego każdy sakrament stanowi, jak to się określa, znamie nieścieralne, a więc nie da się go zetrzeć i unieważnić. Nie tylko święcenia są nie do starcia, także chrztu nie sposób anulować. I nawet użycie cegły nic tu nie pomoże. Czy to przed tym rewolucyjnym zdejmowaniem święceń, czy to już po tym wydarzeniu, Kossakowski próbował dostać się do kościoła Bernardynów, pragnąc, jak twierdził, pomodlić się i przyjąć komunię. Jak pisał Karol Wojda, żądał on, aby mu do kościoła wstąpić pozwolono. Odmówiono mu tego z obawy, aby nie uciekł. Nieco inaczej ujęte to jest w drugim pamiętniku Kilińskiego, który prawdopodobnie lepiej niż Wojda zrozumiał, na czym polegał pomysł Kossakowskiego. Biskup zapewne nie zamierzał po dostaniu się do wnętrza kościoła gdzieś uciekać, bowiem taka ucieczka w żaden sposób nie mogła się powieść. Znalazłby się natomiast, przyjmując w kościele komunię, w pobliżu ołtarza. I może właśnie o to mu chodziło. Gdy się biskup dorwie monstrancji, pisał Kiliński, że jej z rąk swoich wypuścić nie zechce, więc cóż byśmy mu na ten czas zrobili? Podobnie tłumaczył to w historii mego wieku Franciszek Karpiński, przytaczając słowa kogoś, kto stał pod kościołem. Chwycić może do rąk Eucharystią. Jakże mu w kościele gwałt robić będziecie mogli? Biskup z monstrancją w rękach stałby się oczywiście nietykalny. Nie można by mu jej wyrwać, bo groziłoby to szarpaniną z najświętszym sakramentem. Nie można by go z nią powiesić, bo ten, co by się na coś takiego ważył, powiesiłby Jezusa Chrystusa. Kiliński przypisał sobie zasługę zapobieżenia takiej kłopotliwej, a nawet fatalnej sytuacji. Jak zdzielę płazem jednego i drugiego po grzbiecie, to zaraz kościół zamknąć musieli. Pod szubienicą katowscy pachołkowie rozebrali biskupa ze szlafroka i z fioletowych pończoch lub, jeśli rację w kwestii jego odzienia miał Trębicki, z kamizelki i spodni. Wyssogota Zakrzewski informował potem Kościuszkę dość ostrożnie. Można to tłumaczyć dyskrecją prezydenta, który był człowiekiem delikatnym i dobrze wychowanym, że Kossakowskiego powieszono w koszuli tylko i w spodniach. Ksiądz Kitowicz, który nie był ani delikatny, ani dobrze wychowany, a w dodatku lubił drastyczne sytuacje i lubił też opisywać je w sposób drastyczny, twierdził w historii polskiej, że biskup wisiał w brudnej bieliźnie. W koszuli tylko i pluderkach płóciennych, a jeszcze obojgu brudnych. Marny stan bielizny biskupa inflanckiego Kitowicz tłumaczył tym, że był to filozof, w samej rzeczy wielkiego rozumu człowiek. I wobec tego obca mu była wszelka galanteria. Nie był galant. Chodził zatem w jednej koszuli długo, póki jej dobrze nie ubrudził, żeby darmo praczce nie płacił. Kto, gdy pachołkowie rozebrali biskupa, wszedł w posiadanie jego szlafroka, fioletowych pończoch, ewentualnie biskupiej kamizelki, na ten temat relacje milczą. Kat, Stefan Böhm, podciągnął Kossakowskiego na szelkach i opuścił go na stryczku. Była godzina 4 po południu. Patrzałem, pisał Antoni Trębicki, jak windowano do góry na pół umarłego i tam dopiero mistrz oddał mu ostatnią przysługę. Karol Wojda, późniejszy prezydent Warszawy, uznał i słusznie, że był świadkiem wielkiego wydarzenia historycznego. Nic podobnego, napisał w książce o rewolucji polskiej, w historii Polski znaleźć nie można. Niepraktykowanym było, aby podobnie można postąpić z wodzami, biskupem i marszałkiem. Jak mówią różne relacje, gdybym kończył swoją robotę i Kossakowski jechał do góry, a potem opadał, na szerokim krakowskim przedmieściu nastąpił wielki wybuch radości. Strzelano w powietrze, śmiano się, bito brawo, krzyczano wiwat, niech żyje rewolucja! Nieznajomi padali sobie w ramiona i całowali się w usta. Damy pod szubienicą śpiewały piosenkę Kokla z Henryka VI na łowach Wojciecha Bogusławskiego. Intryga idzie do góry, zasługa upada. Co to były za damy? Nie wiadomo. Może to były warszawskie kurewki. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.